utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 2 czerwca, jest 15. Kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się w kraju i na świecie, czyli serwis trójki, Krzysztof Zyblewski. Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu, orzekł sąd apelacyjny. Kolejne obostrzenia łagodzone od niedzieli, możliwe targi, konferencje i wystawy. Na Wyspach Brytyjskich brakuje chętnych do pracy w pubach, restauracjach i barach. Na początek pilna informacja. Sąd apelacyjny postanowił, że Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu. Sędziowie orzekli, że były minister transportu w rządzie PO-PSL może wyjść warunkowo na wolność, wpłacając 1 000 000 złotych kaucji. Orzeczenie zapadło po zażaleniu prokuratora na decyzję sądu okręgowego, który w kwietniu nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztu Sławomirowi Nowakowi. Sąd uznał wtedy, że na obecnym etapie śledztwa wystarczające będą tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w lipcu zeszłego roku w związku z tym między innymi podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Od niedzieli złagodzone będą kolejne obostrzenia. To dzięki coraz lepszej sytuacji epidemicznej. Notowanych jest około 600 nowych zakażeń COVID-19 dziennie. Dziś były 664 przypadki. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że poziom pozytywnych testów jest najniższy od początku pandemii. Jesteśmy w okolicach mniej więcej 600 zakażeń przy około 55 tysięcy wykonanych badań. Ten odsetek trafialnych badań jest mniej więcej 1-procentowy i to są rzeczywiście wielkości stosunkowo najmniejsze, z jakimi mieliśmy do czynienia w trakcie całej epidemii. Od niedzieli będzie można organizować targi, konferencje i wystawy. Otwarte będą też sale zabaw dla dzieci, a na weselach będzie mogło się bawić 150 osób. Szef resortu zdrowia podkreśla, że limity nie dotyczą osób zaszczepionych. To jest kluczowa, bardzo ważna informacja, bo ona powoduje, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia. W Polsce wykonano już 20,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest 7 300 tysięcy osób. Więcej o sytuacji epidemicznej za kwadrans w naszej popołudniowej audycji. Obowiązkowy zakład poprawczy dla sprawców najcięższych przestępstw czy kary dożywocia to główne założenia reformy prawa o nieletnich. Ponad 400-stronicowy projekt został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister Michał Woś mówi, że zgodnie z reformą w zakładach będą obowiązkowo umieszczani skazani za gwałt czy zabójstwo. Tylko w kilku szczególnych wyjątkach sąd będzie mógł zdecydować inaczej, bo w chwili obecnej mamy przypadki nawet zabójstw, które skutkują tym, że nieletni ma dozór kuratora. Oczywiście zawsze ogólna ocena, ostateczna ocena należy do sądu, ale wobec tego typu tragicznych zdarzeń państwo polskie też nie może przychodzić obojętnie i ta prowadzona resocjalizacja musi dotyczyć każdego możliwie szeroko, który już tak drastyczny sposób, tak bardzo zdemoralizowany sposób działa. Proponowane przez resort sprawiedliwości przepisy będą teraz konsultowane. 9 osób, które w XX wieku niosły pomoc i okazały solidarność polskim obywatelom, zostało uhonorowanych medalami Virtus et Fraternitas. Odznaczenia na wniosek Instytutu Pileckiego wręczył w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda. Więcej Karol Darmoros. Honorujemy w sposób symboliczny tych, którzy potrafili okazać cnotę i braterstwo w najtrudniejszych czasach, mówił prezydent Andrzej Duda. Byli tacy, którzy umieli wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, byli tacy, którzy umieli pomóc, byli tacy, którzy niezależnie od narodowości, czasem niezależnie od własnych sympatii, dostrzegali po prostu człowieczeństwo jako wartość samą w sobie. 9 odznaczonych pochodzi z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Niemal wszyscy zostali uhonorowani pośmiertnie. Dziadek i wujek Krystyny Szymańskiej zostali ocaleni przed ukraińskimi nacjonalistami przez Petra i Marię Bazyluków. Petro nie zawiódł ich. Okazał się uczciwym, dobrym człowiekiem i zarazem autentycznym bohaterem. Medale Virtus et Fraternitas wręczono po raz drugi. To jedno z najmłodszych polskich odznaczeń. Karol Darmoros, Polskie Radio. Brytyjski przedsiębiorca, właściciel jednej z największych sieci pubów, alarmuje, że na Wyspach brakuje rąk do pracy. Tim Martin apeluje do rządu o wpuszczenie większej liczby imigrantów, szczególnie tych z krajów najbliższych Królestwu, czyli z Unii Europejskiej. Cały sektor gastronomii informuje o problemach ze znalezieniem chętnych do pracy. Z Londynu Adam Dąbrowski. To jeden z najmocniejszych pro-brexitowych głosów w świecie brytyjskiego biznesu, zdominowanym przez przeciwników wyjścia z Unii. Również dziś nie zmienił zdania. Unia to biurokracja i protekcjonizm, a także brak demokracji. Ale jednocześnie apeluje do rządu. Poluzujmy zasady wjazdu do kraju. Wpuśćmy więcej imigrantów. W rozmowie z Daily Telegraph Tim Martin ostrzega, że brakuje rąk do pracy, a szanse na zmiany są niewielkie, bo na Wyspach rodzi się za mało dzieci. A dziś Michael Keel z jednego ze związków właścicieli lokali mówi o poważnym braku na rynku pracy. Wielu pracowników pochodzi z Europy, to więc m.in. efekt Brexitu, ostrzega w dzienniku Independent. M.in., bo to także rezultat pandemii, gdy puby zamknęły drzwi, część ludzi się przekwalifikowała i dziś pracuje gdzie indziej. A co na to rząd? Powtarza, że chce, by brytyjski biznes skupił się teraz na inwestowaniu w brytyjskich pracowników. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może być duże. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 24 na zachodzie i lokalnie nad morzem. Powieje słabo i umiarkowanie, tylko w czasie burz może powiać porwiście z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? MediaExpert! Kto? MediaExpert! Do media ekspert idź! No i to było ekstra, Marian, chodź. Ogród pełen kolorów? Tak, w Leroy Merlin czeka na Ciebie świeża dostawa kwitnących roślin ogrodowych. Goździki, zawilce, kocimiętki i inne. Teraz już za 7,95 za sztukę. Szeroki wybór bylin już za 7,95. Zapraszamy, Leroy Merlin. Hej mamo, jak Twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla Ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla Twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz mega okazje ogrodowe. Skrzynia ogrodowa o pojemności 350 litrów. Tanio! 149 zł. A elektryczna podkaszarka do trawy o mocy 550 W. Hit! 119 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 15. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. I nagle Trójka. Program trzeci. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all. Baby to zespół Inhaler w Trójce. 16 minut po godzinie 15 w kalendarzu drugi dzień czerwca. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których tradycyjnie zaczynamy. 664 nowe zakażenia potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano ponad 20,5 miliona szczepień, z czego prawie 7 milionów 300 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Liczby coraz mniejsze, mniej przerażające, ale wszyscy komentatorzy, wszyscy lekarze podkreślają, koronawirus wciąż tu jest. Dziś zapraszamy do Trójki do 19 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich po 15.30 studenci do szczepienia. Politechnika również organizowała i udostępnia punkt szczepień. Cały mój rok zaszczepił się już pierwszą dawką. Uczelnie naciskają na studentów, by zaszczepili się przed nowym rokiem akademickim i to budzi pewne wątpliwości. Jakie? O tym po 15.30. W Łodzi mieszkańcy jednej z ulic boją się w pewnych porach wychodzić z domów. Ten pies jest nieprzewidywalny, to jest najgorsze, bo mojego psa na przykład znał od szczeniaka, któregoś dnia się po prostu nagle rzucił na niego i wgryzł mu się w szyję i skończyło się to szycie mu mojego psa antybiotykiem. Tylko tyle, albo aż tyle. Co zrobić, gdy w okolicy grasuje agresywny pies? Razem z właścicielem, dodajmy. Temat pojawi się przed 17. Które miasto będzie rowerową stolicą? Wykręciłem w granicach 3700 km, to jest 2 miesiące. To ile wychodzi dziennie? Starałem się jechać w granicach 100 km. Ruszyła rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Co trzeba zrobić, by wygrać i co się z taką wygraną wiąże? O tym po 18, a zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Food to zespół Kasabian w Trójce. 21 minut po godzinie 15. Sytuacja epidemiczna zdecydowanie poprawia się, a systematyczne luzowanie obostrzeń nie wywołuje negatywnych skutków w postaci przyspieszania pandemicznego. Cały czas mamy spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej dziś rano. Minister poinformował o poluzowaniu niektórych obostrzeń od 6 do 25 czerwca. Od 6 czerwca będzie można organizować targi, konferencje i wystawy. W tych miejscach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 6 czerwca przywracamy możliwość prowadzenia w taki tradycyjny sposób targów, konferencji i wystaw z tym samym limitem który dotyczy innych zdarzeń, innych eventów w obiektach zamkniętych, gdzie jedna osoba przypada na 15 metrów kwadratowych. Minister zastrzegł, że w zależności od sytuacji epidemicznej mogą nastąpić zmiany w regulacjach. To są takie plany, które w zależności od sytuacji epidemicznej będą mogły podlegać również korektom. Również zostają otwarte sale zabaw dla dzieci. Obowiązywać będzie taki sam limit, jedna osoba na 15 metrów, mówił minister Adam Niedzielski. Mówię tutaj o salach zabaw dla naszych najmłodszych, dla dzieci. One były do tej pory zamknięte. Tutaj przywracamy możliwość ich funkcjonowania z normatywem, który dotyczy całej tej branży eventowej. Tymczasem na weselach będzie zwiększony limit do 150 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Mówimy tutaj o weselach, oczywiście o zgromadzeniach też publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Kolejny obszar to jest transport zbiorowy. Tutaj 75% obłożenia danego ośrodka transportu, oczywiście z obowiązkiem zakrywania ust i nosa. Natomiast szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że zapisy na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia, będą możliwe od 7 czerwca, wtedy gdy rozpoczną się szczepienia. Właśnie 7 zostaną wystawione skierowania, będą szczepienia odbywały się na tych samych zasadach, co dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 20,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy ponad 7 milionów 300 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Luzowanie obostrzeń trwa w krajach całej Europy, a Izrael zniósł już prawie wszystkie. Będziemy o tej sytuacji informować jeszcze przed wakacjami, które przecież coraz bliżej. Trójka. Program trzeci. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czekaj. Minęła 15.30. W Trójce kilka słów o tym teraz, co popołudnie i wieczorem nas czeka. Na niebie oczywiście. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami może być duże. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 24 na zachodzie i lokalnie nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji. Ani słowa o wczorajszym meczu? Czy może jednak? Dwie dwójki, siedem trójek. Coming up ahead. Don't look now. Trójka. Program trzeci. Za 20 minut będzie 16. Jak idą szczepienia wśród studentów? No, to pytanie nie jest takie bez znaczenia. Pojawiają się i takie uczelnie, które stawiają warunki co do nowego roku akademickiego. Pełny dostęp do uczelni za świadectwo szczepień. Obecnie trwa przygotowanie do sesji egzaminacyjnej i część studentów na razie nie myśli o tym, co będzie po wakacjach. No co ciekawe, mimo że gorączka egzaminacyjna nabiera temperatury, wciąż wiele uczelni stawia na nauczanie hybrydowe. Co na to studenci? O tym Magdalena Tomek. Nauczanie zdalne ma swoje plusy, mówi studentka zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim Małgorzata Jarocka. Nie muszę dojeżdżać na uczelnię, a także w trakcie okienek mogę zrobić coś w domu. Dzięki temu więcej osób jest w stanie pogodzić życie zawodowe ze studiami. Dodaje student informatyki na Politechnice Łódzkiej Piotr Stefański. Na nauce zdalnej trudniej się jednak skupić. Nie zawsze poziom zajęć jest równie wysoki jak przed pandemią, a tak zwane życie studenckie na Teamsie czy Zoomie do najciekawszych nie należy. Po prostu brak studenckiej integracji, czy to w akademikach, czy poza nimi. Niestety odnoszę też wrażenie, że część prowadzących, oczywiście nie wszyscy, też trochę inaczej się przykładają do tych zajęć, niż gdyby to były zajęcia stacjonarne. Początek czerwca to ostatnie dni nauki przed sesją letnią, a ta już w niektórych uczelniach częściowo będzie prowadzona stacjonarnie. Na Uniwersytecie Łódzkim na miejscu mogą się odbywać egzaminy weryfikujące umiejętności praktyczne lub egzaminy dyplomowe, jeśli zdalnie byłoby to utrudnione. Stacjonarne egzaminy w sesji letniej dopuszcza też Politechnika Łódzka, mówi jej rektor Krzysztof Jóźwik. I tak samo też odbywają się egzaminy kompetencyjne. Taka formuła sprawdzająca efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów. W Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej studenci zaczęli pojawiać się już jakiś czas temu i także w czasie sesji część z egzaminów będą mogli zdawać w szkole, mówi prorektor do spraw studentów i nauczania na łódzkiej filmówce dr Bronisława Nowicka. Nawet dzisiaj wyraziłam zgodę na to, żeby w nieodległym czasie odbył się taki egzamin stacjonarny z piosenki na wydziale aktorskim. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewniał, że studenci wrócą na uczelnię z początkiem października, jeśli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy. Szef resortu edukacji nie widzi też podstaw prawnych do tego, by ograniczać studentom dostęp do wybranych zajęć czy akademików, jeśli ci nie zdecydują się zaszczepić. A takie praktyki pojawiły się na niektórych uczelniach na południu Polski. Zdaniem Artura Chrzanowskiego z ASP to zły pomysł. Nie można warunkować dostępu do uczelni od takich sytuacji, gdzie dorośli są świadomi swoich wyborów i jeżeli ktoś decyduje, że się nie szczepi, no to już w tym wypadku jest to jego decyzja. Będzie komunikat, który jest pokłosiem sobotniego posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, gdzie jako rektorzy wszystkich uczelni zachęcamy do tego, aby poddać się szczepieniu. Dodaje rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik. A jak podchodzą do szczepień studenci? Mówią, że chcą się zaszczepić. Politechnika również organizowała i udostępnia punkt szczepień. Cały mój rok zaszczepił się już pierwszą dawką. No i nie możemy się doczekać drugiej. W Łodzi żadna z uczelni nie chce osobom niezaszczepionym ograniczać dostępu do zajęć. Takie pomysły pojawiły się na przykład w Krakowie czy w niektórych rzeszowskich szpitalach klinicznych prowadzących praktyki dla studentów medycyny. No a co Państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. The fact that money Jeremy to grupa Pearl Jam w Trójce. 11 minut dzieli nas od godziny 16. Ze mną teraz człowiek odpowiedzialny za to, jak będzie wyglądał ten przedłużony, długi weekend na niebie. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, pan jeszcze w pracy, czy już pan zdążył czmychnąć? No, można powiedzieć, że jeszcze w pracy. Widzi pan, ja też. Tak. Strasznie mi pana żal. Dziękuję serdecznie. Natomiast nie będzie żal w momencie, kiedy powiem, że za chwilę będzie ponad 20 stopni w całym kraju praktycznie, oprócz Helu. 21, tak? No to nawet do 26 będzie. O, to właśnie to chciałem usłyszeć. 26, co prawda to będzie sobota, niedziela, dolnośląskie, lubuskie, ale od jutra właściwie w całym kraju powyżej 20 będziemy obserwowali na termometrach. Jedynie nad morzem nieco chłodniej, ale o tej porze roku to jest zawsze normalne. Natomiast w drugą stronę noce będą ciepłe i najcieplejsze akurat właśnie nad morzem, około 14 stopni, nawet do 14 stopni, bo tam cały czas oddziaływuje Bałtyk. Natomiast jeszcze dzisiejsza noc chłodna na południu kraju, tutaj w obszarach podgórskich, bo zaledwie 1-2 stopnie, ale już kolejne noce, jeżeli ktoś wybiera się pod namiot, albo na kemping, albo właśnie chce jakąś taką inną formę nocowania niż powiedzmy hotel, no to te noce już będą coraz cieplejsze i można będzie wyciągnąć tylko taką średnią puchówkę, a nie taką grubą, w sensie chodzi mi tutaj o śpiło. Jak pana znam i życie, to zawsze jest gdzieś jakieś ale. Właściwie tak naprawdę do niedzieli dużego ale nie ma. Co prawda prawdopodobieństwo w burz występuje w około 20% i ono będzie powiedzmy w sobotę i w niedzielę. No to jeżeli nawet wystąpią, to one będą takie powiedzmy kilka wyładowań. Przejściowe, chwilowe. Chwilowe, tak. Więc jedyne ale to jest, jeżeli ktoś jeszcze nie naprawił swojego wrotek, tak, no to w takim razie ostatni dzwonek, bo naprawdę ten weekend śmiało wyciągać i jeździć i korzystać z tej pogody. To i tak strasznie mi pana żal, bo na narty pan nie pojedzie, pana ukochane. Na narty nie pojadę, ale niech się nie zdziwią ci, którzy pojadą w ten długi weekend, szczególnie w nasze Tatry, ponieważ po wjeździe na Kasprowy Wierch może ich przywitać półmetrowa warstwa śniegu. Temperatura może być o dobre 15 stopni niższa niż w Zakopanem. I uwaga, tam jest pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, także proszę tego nie bagatelizować. No to jak ten weekend będzie pogodowo się prezentował, to już państwo wiedzą, przynajmniej jakie są założenia. Jeśli coś się nie sprawdzi, no to wiadomo, kogo za to winić. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był naszym gościem. Thank you.

Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Grilluj domowym sposobem, bo już w tę środę w Lidlu. Karkówka wieprzowa w marynacie 52% taniej, 10,90 za kilogram. Kiełbasa śląska w megapace 50% taniej, 8,95 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 2 czerwca. Jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji.